Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomardi ni Elfuzi kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Romuald, ukosefu wa usalama unaotawala katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC una athari kwa biashara kati ya Burundi na DRC, laandika gazeti la Burundi Echo. DRC ni miongoni mwa sehemu kuu za mauzo yetu nje. Zaidi ya hayo, mzozo huo unaathiri kwa kiasi kikubwa biashara ya mipakani. Katika soko la jiji la Bujumbura, BCM kwa kifupisho, linalojulikana kama Kwasioni, Shesion, kuna mminiko mdogo wa wazungumzaji wa Kiswahili waliotoka upande wa pili wa Rusizi. Asubuhi ya Ijumaa Februari 21 mwaka wa 2025, sehemu ya kuegesha magari ilikuwa karibu tupu. Magari machache yaliyokuwepo hayakuwa yakipakia. Baadhi ya madereva walikuwa wakipiga soga, huku wengine wakiwa wamelala ndani ya magari yao. Kulingana na takwimu za ofisi ya mapato ya Burundi OBR, katika robo ya nne ya mwaka 2023, zaidi ya asilimia 89 ya mauzo ya nje ya Burundi katika nchi za Afrika ya Kati yalipelekwa DRC. Kwa hivyo, nchi hiyo inaunda soko kubwa la mauzo kwa bidhaa za Burundi. Romad. Na kutoka Burundi nielekee moja kwa moja katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakazi kadhaa wa eneo la Nyiragongo waliokuwa wamekimbia vita vya M23 wamerejea katika jamii zao, laandika gazeti la Actualite.cd. Vyanzo vya misaada ya kibinadamu vinakadiria kuwa karibu asilimia 90 ya watu wanaorejea wanaanza shughuli za kijamii na kiuchumi polepole. Haya ni matokeo ya tathmini iliyofanywa na takriban mashirika yasiyo ya kiserikali 20 kati ya Februari 12 na 14 katika maeneo matatu kuelekea Kibumba, Buhumba. Hata hivyo, wengi waliorejea katika maeneo yaliyotajwa walikuta mashamba na nyumba zao zikiwa zimekaliwa na watu wasiojulikana. Hali hii inatia wasiwasi ikizingatiwa kuwa wanaorejea wanaohitaji na inabidi waanze kila kitu kuanzia mwanzoni. Eneo la Nyiragongo linakaliwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Na katika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Romwa, moja kwa moja tuende katika nchi jirani ya Rwanda. Kulingana na gazeti la The New Times, mlipuko wa moto katika nyumba ya watoto wenye usonji mjini Kigali Jumapili Februari 23 uliwaacha watoto 9 bila madhara, lakini wakiwa na huzuni. Taarifa zinaeleza kuwa tukio hilo la moto uliosababishwa na hitilafu ya umeme kwenye paa lilitokea saa moja, saa saba unusu mchana katika kijiji cha Murambi wilayani Gasabo. Kwa mjibu wa Wellers Gahonzire, msemaji wa polisi wa kitaifa wa Rwanda mjini Kigali, uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa watoto hao kuwa moto huo kumradhi ulisababishwa na ubovu wa nyaya za umeme. Gahonzire amewataka wananchi kutumia nyaya za umeme zenye ubora wa hali ya juu na kuajiri wataalam waliohitimu wakati wa kuweka umeme kwenye nyumba zao. Vitu vilivyopotea katika moto huo ni pamoja na vitanda vitatu, viti, laptop, kompyuta ya mezani na vitabu mbalimbali vya elimu vinavyotumiwa na watoto hao, huku hasara ikikadiriwa kufikia milioni moja na laki mbili. Uharibifu wa nyumba ambayo haikuwa na bima ina thamani ya milioni 30 franga za Rwanda. Na kutoka nchini Rwanda tulikie moja kwa moja nchini Tanzania ambapo serikali ya nchi hiyo imehimiza nchi za Afrika zifanye jitihada kuongeza uzalishaji na thamani ya zao la kahawa la angazia gazeti la Habari Leo. Rais Samia Suluhu Hassan alisema hayo akifungua mkutano wa nchi zinazozalisha kahawa Afrika jana jijini Dar es Salaam. Rais Samia alisema takwimu zinaonyesha kuwa kila siku watu wanakunywa vikombe takriban bilioni 3 vya kahawa dunia nzima, na kati ya hivyo kahawa nzuri ni ya Afrika, lakini kumekiwa na changamoto nyingi. Alisema Afrika imepoteza hadhi yake kwenye sekta ya kahawa duniani, hivyo lazima yafanyike maboresho kuhakikisha furaha ya wakulima wa kahawa inarejea. Mwanzo wa kunukuu, tukifanya yote hayo ndani ya Afrika tutafanya vizuri kuendelea kusafirisha kahawa hafi na kusafirisha ajira za vijana wetu na kujikosesha mapato. Wema huanzia nyumbani. Tunaweza kuanza kuuziana kahawa kwenye soko huru la Afrika. Mwisho wa kunukuu, alisema Rais Samia huku akishauri Burundi kufanya ushirika na Tanzania kwenye kuuza kahawa Omer. Na mnaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka Bujumbura masafa FM 99.7 sawia na 101 nchini kati, sehemu kubwa iwezekanayo. Na ikiwa nje ya Burundi, bonyeza www.isanganiro.org. Unachoendelea kupata ni kipindi cha Dondoo Magazetini. Sauti hewani ni sawa na hii yangu Omer Ndwayo, ninayambatana studioni na Romuald Niyoivuze. Ya Wizara ya Afya imedokeza kuwa itaendelea na mpango wa chanjo dhidi ya malaria licha ya kusitishwa kwa ufadhili kutoka kwa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID, laandika gazeti la The Independent. Ni huko Uganda. Chanjo hiyo imepangwa kuanza Aprili mosi mwaka huu, wakati chanjo itatolewa kwa watoto katika dozi 4 katika umri wa miezi 6, 7, 8 na 18. Daktari Jan Eren na Bakooza, kiongozi wa kiufundi wa Wizara ya Afya wa kuzuia kemikali na chanjo ya malaria, anasema kwamba nchi ilikuwa tayari imewekewa angalau dozi milioni 3 za chanjo ya malaria kutoka Global Vaccine Initiate, Gavi kwa kifupisho, na ushirikiano mwingine wa pamoja wa kimataifa, na hivyo programu ya chanjo inaweza isiathiriwe pakubwa na kusitishwa kwa ufadhili wa USAID. Na kutoka Uganda nielekea katika nchi jirani ya Kenya, ambapo kulingana gazeti la Taifa Leo, wananchi wanasubiri kuona karata za kisiasa ambazo kiongozi wa upinzani Raila Odinga atazicheza baada ya kubwagwa alipowania uwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Kulingana na wachambuzi wa kisiasa, bwana Odinga anatazamiwa kufuata njia nne anaposawiri upya mustakabali wake wa kisiasa nchini. Moja ni kuimarisha uhusiano na Rais William Ruto, akilenga kumega nafasi zaidi katika serikali ya Kenya Kwanza. Kiongozi huyo wa upinzani wa miaka mingi pia anatarajia kuweka serikali katika mizani na kuikosoa, huku akijiandaa kuwania urais kwa mara ya 6 ufikapo mwaka 2027. Njia nyingine ambayo bwana Odinga anaweza kufuata ni kuungana na tena na viongozi wenzake wa mrengo wa upinzani kama vile kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Chaguo jingine la bwana Odinga kulingana na wanasiasa na wachambuzi ni kushirikiana na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kumngoa rais Ruto madarakani mwaka 2027. Naam, Romuald, kwa sasa kutoka Kenya ni kupeleke moja kwa moja katika pembe ya Afrika. Kulingana na gazeti la Somali Guardian, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud siku ya Jumamosi aliapa kuimarisha vikosi vya eneo la Puntland katika kampeni yao dhidi ya wanamgambo wa ISIS, na kutangaza mipango ya kuanzisha kikosi maalum kwa ajili ya juhudi hizo. Kuhusu vita vipana zaidi dhidi ya Al-Shabaab, Mahmud Mohamud kumradhi alisisitiza kuwa kundi hilo la Kiislamu limepoteza matumaini ya kuyakomboa maeneo ambayo liliyaachia wakati wa operesheni za kijeshi za Somalia katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Hata hivyo, maoni yake yanafuatia wimbi baya la mashambulizi ya Al-Shabaab siku ya Alhamis, ambapo kundi hilo liliteka miji mingi katika eneo la Shabel ya kati na kuashiria moja ya mashambulizi yake mabaya zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Mahmud alisisitiza haja ya dharura ya jeshi la wanamaji imara na taasisi zilizoimarishwa ili kulinda rasilimali za baharini za Somalia na kuimarisha uchumi wake wa blue. Na tukisalia katika pembe ya Afrika, kwa mujibu wa gazeti la Sudan Tribune, Rais wa Kenya William Ruto amesitisha mazungumzo ya Tumaini Initiative kati ya serikali ya Sudani Kusini na makundi ya upinzani hadi mwezi ujao. Ruto alisema kusitishwa kwa mazungumzo ya upatanishi kulikuja baada ya mkutano uliofanyika na wajumbe kutoka serikali ya Sudani Kusini na upinzani, mkutano uliosimama. Kulingana na Ruto, mapumziko ya muda yataruhusu mashauriano muhimu kufanyika ambayo yatasaidia kubaini hatua zinazofuata katika mchakato wa amani. Kenya, kufuatia ombi la Rais Salva Kiir, imekuwa ikiwezesha mchakato wa upatanishi katika juhudi za kutatua changamoto za kisiasa nchini Sudani Kusini. Mazungumzo hayo ya amani yaliyoanza Mei 9 mwaka 2024 yalikabiliwa na kikwazo mwezi Julai, wakati baadhi ya vyama vilipoibua wasiwasi kuhusu taratibu maalum zilizopendekezwa katika mazungumzo hayo. Uamuzi wa kurejelea mazungumzo hayo ulifuatia mkutano wa Novemba 6 mwaka 2024 kati ya Rais Ruto na mwenzake wa Sudani Kusini mjini Juba. Na mramo ni saa 10 na dakika 27 katika Afrika Mashariki, kama vile studioni katika studio za Radio Isanganiro. Naam, ni katika Afrika ya Kati. Afrika Mashariki ni saa 11. Naam, ni kweli. Ni saa 11 na dakika 28 na ndio mwisho wa dondoo magazetini, nitumaini. Ni kweli, hatuna cha ziada kwa siku leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti hapo kesho panapo majaliwa. Mimi alikuwa Romara Daniel Vuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Tunawatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.